Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 kwietnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trudna walka z trzecią falą pandemii trwa. Książę Harry przyleci na pogrzeb dziadka, ostatnie pożegnanie księcia Filipa w sobotę. Lot helikopterem na czerwonej planecie przełożony, potwierdza NASA. Tragedia na Podkarpaciu. Ze stawu w Dąbrówce koło Łańcuta wyłowiono ciało 17-latki, której zaginięcie rodzina zgłosiła w nocy. Według policji po wydobyciu ciała podjęto jeszcze próbę reanimacji, ale nastolatki nie udało się uratować. W poszukiwaniach brał udział 10 policjantów i przewodnik z psem tropiącym. Trwa wyjaśnianie okoliczności tej tragedii. Aktualna sytuacja epidemiczna to ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 1000 mniej niż tydzień temu. Trudna sytuacja nadal panuje w szpitalach, przez które przetacza się trzecia fala epidemii. Dobra informacja jest taka, że minionej doby liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się, ale wzrosła liczba zajętych respiratorów. To ponad 3400. Raport epidemiczny w relacji Joanny Stankiewicz. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest prawie 33,5 tysiąca chorych. To ponad 700 pacjentów mniej niż poprzedniej doby. Jak mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, już trzeci dzień z rzędu zmniejsza się liczba zajętych łóżek covidowych. To są dobre wiadomości, no ale ciągle niestety nie ubywa nam pacjentów, którzy są podłączeni do respiratora, w tym stanie najcięższym pacjentów, którzy przebywają na OIOM-ach. Minionej doby potwierdzono ponad 21 700 nowych przypadków koronawirusa. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że dane dotyczące zakażeń mogą dawać nadzieję na opanowanie trzeciej fali. Zaznaczył, że liczba zgonów nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Te wyniki dotyczące zgonów niestety są i będą jeszcze wysokie przez co najmniej 2, może 3 tygodnie. W ciągu minionej doby wykonano prawie 92 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W przyszłą sobotę w Londynie ostatnie pożegnanie małżonka królowej Elżbiety II. Pogrzeb zgodnie z wolą księcia Filipa będzie miał charakter kameralny. Nie będzie publicznej procesji. O 15 w całym kraju nastąpi minuta ciszy. Wnuk księcia, książę Harry, potwierdził, że przyleci na uroczystości. Nie pojawi się jednak jego żona Meghan, która jest w ciąży i lekarz miał jej zalecić, by nie podróżowała. W pogrzebie nie weźmie udziału brytyjski premier Boris Johnson. Szef brytyjskiego rządu postanowił, że swoje miejsce odda komuś z rodziny królewskiej. Syn księcia Filipa, książę Karol, podziękował Brytyjczykom za wsparcie po śmierci ojca. Mój drogi tatuś był niezwykłą osobą. Myślę, że przede wszystkim byłby zdumiony reakcją ludzi, wszystkimi tymi wzruszającymi rzeczami, jakie o nim powiedziano. Jako rodzina jesteśmy za to bardzo wdzięczni. To podtrzymuje nas na duchu w niezwykle trudnym czasie, kiedy musimy radzić sobie z tą stratą. Trumna nie zostanie wystawiona na widok publiczny. Za karawan będzie służył zgodnie z wolą księcia jego prywatny, używany przez lata samochód. Ciało księcia spocznie najprawdopodobniej na niewielkim, prywatnym cmentarzu należącym do rodziny królewskiej na terenie ogrodów Windsoru. Do zakończenia uroczystości pogrzebowych w Wielkiej Brytanii trwa żałoba narodowa. Pierwszy lot helikoptera na Marsie przesunięty o co najmniej kilka dni. Powodem jest usterka techniczna, którą wykryto podczas testu wirników maszyny. Według pierwotnych planów mini helikopter miał dziś odbyć 30-sekundowy lot i zrobić zdjęcia łazikowi Perseverance. W ciągu miesiąca helikopter ma wykonać kilka takich lotów. Wyzwanie jest duże, bo atmosfera Marsa jest dużo bardziej rozrzedzona niż ziemska. Przez to wirniki maszyny muszą poruszać się ze zdecydowanie większą prędkością, by w ogóle móc oderwać się od powierzchni. Ze względu na swój pionierski charakter, lot helikoptera jest porównywany do wyczynu braci Wright, którzy dokonali pierwszego w historii lotu samolotem z silnikiem spalinowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Artur Mikołajczewski, brązowym medalistą Mistrzostw Europy na wioślarskiej jedynce wagi lekkiej. To klasa rezerwowych, nie znajduje się bowiem w programie olimpijskim, ale Mikołajczewski wystartował w niej będąc na musiku. Jego partner z olimpijskiego debla, Jerzy Kowalski, w ostatnich dniach zachorował na COVID. To nie są nasze główne regaty, no główne regaty czekają w Tokio. Mimo, że było mało zgłoszeń, to jednak naprawdę stawka była bardzo konkretna i czasy tutaj były też bardzo dobre, jak na te warunki. No cieszy medal, bo nie zapowiadało się na medal po pierwszych biegach i

Sam zastanawiałem się, jak to wyjdzie, ale nie, ja nie ryzykuję. Po prostu jest dobra muzyka i muzyka zła. Każdy ma własne zdanie na ten temat, tak przy okazji. A chcę powrócić na początku tej godziny do tej klasycznej swingowej muzyki sprzed wielu lat i znakomitego muzyka Fletchera Smack Hendersona. On oczywiście zaczynał także od uczestnictwa w dużych orkiestrach swingowych i to jest osobne opowiadanie, bo właściwie ci wszyscy, którzy po latach stali się solistami, prowadzili na przykład mniejsze zespoły, trio, kwartet, mają swoje korzenie, podobnie jak ten słynny Miles Davis, właśnie w orkiestrach swingowych, w dużych big bandach. To była muzyka, która wtedy służyła do tańca. Powracam do tego nieustannie, ponieważ dzisiaj już o tym nie pamiętam, ale to tak naprawdę od nich się wszystko zaczęło. Od tych big bandów, chórków. Początkowo te chórki nie były zbyt ważne. Potem jeden zaczął się wybijać, tak jak Frank Sinatra, i rozpoczął swoją karierę solową. A jak ją rozpoczął, no to już w niejednych sensacyjnych książkach o tym napisano. A przed nami Fletcher Smack Henderson i Rhythm of the Tambourine. Tylko 2,5 minuty takiego szaleństwa. Fletcher Smack Henderson i te poszczególne solówki i ten tętniący z tyłu jakby muzycznego zespół kolegów. Bo chyba musieli się bardzo lubić, czując wspólnie coś takiego w sobie, że no, przekładało się na to, co przed chwileczką usłyszeliśmy. Tak trochę się zastanawiałem od tych bałkańskich rytmów. I na początku mówiłem o tych skojarzeniach. One są przedziwne i nie będę się tutaj z nich tłumaczył, ale sięgnąłem po zespół The Fuzz w poprzedniej godzinie Bregovic i Dallaras, a teraz The Fuzz, chociaż Dallaras też się pojawi. No i właśnie, skąd te skojarzenia? No właśnie, The Fuzz, Niemcy, no my mamy takie średnie skojarzenia, chociaż orkiestry początku lat 30., zanim jeszcze brunatno-czarny kolorek tam zapanował, były naprawdę znakomite. Może troszkę za równo momentami, zbyt równo grające, ale były to znakomite orkiestry. De Fass natomiast reprezentuje ten swing taki troszkę bardziej oswojony i próbują czarować i niektórym ta muzyka bardzo odpowiada. You stayed, De Fass. Pulsowanie w innym niż bałkańskim rytmie. Do Fass jeszcze powrócę dwukrotnie, a jednocześnie w tej godzinie wespół w zespół w Dniu Radia nam się trochę zmieniło. Pani Alina Benke i Magda Trzaska czuwają, natomiast przed nami, no właśnie, szukam tekstów polskich. Oczywiście mogę wrócić do Osieckiej, Młynarskiego, Kofty i tak dalej, ale brakuje mi czasami, słysząc bełkot niektórych polskich tekstów w naszym pięknym języku, to jestem przerażony i porażony. Kiedy Michał Zabłocki pojawia się z jakąś nową propozycją, sięgam po nią, nadstawiam uszu, krótko mówiąc. To jest co prawda propozycja sprzed paru lat, taka troszkę nietypowa, bo to jest co opera. No i właśnie, co-opera, czy co z tą operą, a operę nie wszyscy lubią. Natomiast ten projekt jest po prostu, według mnie, fajny. Trudne tango przed nami. Słowa napisał Michał Zabłocki, muzykę Marcin Nielubiec. I tu jest ciekawostka, ponieważ zbitka głosów dwójki wokalistów, którzy prowadzą od tej muzycznej strony tę opowieść, a w tle orkiestra symfoniczna imienia Karola Mysłowskiego w Zamościu, to głosy, no, można powiedzieć, nierozrywkowe, a jednak bardzo rozrywkowe, jeżeli pojawia się chociażby taki tekst jak tekst Michała. Justyna Recenieli i Krystian Adam Krzeszo. Przepraszam bardzo, już drugi raz mi się to dzisiaj staje. Krystian Adam Krzeszowiak. Ale proszę się nie obawiać, to tylko po prostu zbyt duże emocje w tym momencie. Nic ponadto. Trudne tango. Nowa pasja, nowa chęć, szkoła tańca numer 5. Czasu sporo jeszcze mam, więc wracam tam, wracam tam. Ty tu jesteś i czujesz ten żar wirujący wokół par. Ale tango to tylko gra i tak to trwa. właściwie taki projekt musicalowy. Kto jak nie ty, teraz albo nigdy. Powiedziałem, powiedziałam. Bliżej. Zapomnij o mnie. No, naprawdę, musical od strony tekstów, muzycznie również, do zrobienia jak najbardziej. A to pomysł zapisany w kilku piosenkach. Trudne tango. Swing, melodie bałkańskie, tango i tango jeszcze w dodatku powróci, a teraz ja powracam do Giorgio Dalla Rasa. To jest taka płyta, która właśnie wpadła mi w ręce parę dni temu, wysunęła się. Mi na owej płycie Latin, tak jest zatytułowana. Giorgio Dalla Rasa zaprosił tych latynoskich muzyków. W oryginale na płycie analogowej są aż 24 piosenki, bądź też utwory instrumentalne. Na płycie CD, którą mam, jest ich nieco mniej, bo 21. Ale dwie postanowiłem Państwu przedstawić, ponieważ zaprosił zespół z Meksyku, Raza de Cobre. I razem z nimi nagrał jeden z najsłynniejszych przebojów kogoś, kto pojawił się zaledwie na chwilę. Miał 17 lat, kiedy zginął. Zresztą Buddy Holly też z nim razem. Rich Valens, to on pierwszy zaśpiewał i porwał ludzi La Bambo. A teraz Raza de Cobre i Giorgio Dalla Rasa. Se necesita una poca de gracia y que otra cosa. Una poca de gracia, otra cosita. Y arriba, y arriba. Allá arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. ¿Por qué no es? Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande. Una escalera grande y otra chiquita. Y arriba, y arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, yo estoy contento porque yo me acompaño. Porque yo me acompaño con mi instrumento. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, allá arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquilín, que tilín, aquilín, que tilín, que tilín, tilín. Que repiquen campanas, que repiquen campanas. De Medellín, de Medellín, de Medellín. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. ¿Y qué otra cosa? Una poca de gracia, otra cosita. Y arriba, y arriba. Allá arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. ¿Por qué no eres? Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, te pido, te pido. Ay, te pido, te pido. Con compasión que se acabe la bamba. Que se acabe la bamba y venga otro son. Ahí arriba, y arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Mieszanka muzyczna ta, jeszcze tymi głosami wykończona, naprawdę dzisiaj jest nieco wybuchowa w trzech nutach. Mam nadzieję, że Państwu przypadnie do gustu. A teraz nadal Giorgio Dallaras, ponieważ na tej płycie Latin pojawiło się wspólne nagranie z znakomitym gitarzystą, którego zaprosił do tego projektu, z Aldi Meolą. No może ta wyspa, na którą nas teraz zapraszają, troszkę nas ukoi. On Magical Island, Dallaras, Aldi Meola. Γυαλιές, όνειρες, θες να σπαγώ. Πάντα σ' αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί η αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα εκεί τα ακούς να τραγουδούσα τα χαρούμενα πουλιά στη σιγαλιά. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Εκεί που οι καρδιές ξέρουν να αγαπούμε. Μακριά στη Χαβάη. Μακριά εγώ κι εσύ. Στη γαλανή βραδιά τα άστρα που γελούνε. Κιθάρες μαγικές να μας τραγουδούνε. Εκεί θέλω να βρεθούμε μαζί εγώ κι εσύ. Pulsuje pod spodem ta zbitka grecko-aldimeolowska w tym wypadku. To znowu taka opowieść muzyczna. Co prawda może nie jesteśmy przyzwyczajeni do śpiewania w języku greckim, ale to się wszystko układa. Niektórzy twierdzą, że niektóre języki nie są zbyt przyjazne do słuchania, ponieważ są zbyt twarde i ogólnie panuje angielski, ale to, co potrafili w polskich tekstach, o czym już nieraz mówiłem, Młynarski, Osiecka czy Kofta zrobić, okazuje się, że wszystko można w polszczyźnie wyśpiewać. Jeszcze w dodatku wzruszyć albo przypomnieć o czym dawno zapominamy. No ja powracam w tej godzinie do zespołu The Fans. No, ktoś powie tak, no niby Niemcy, no tak próbują swingować i tak dalej. Nie próbują, no po prostu w tej chwili te granice się zatarły i ta muzyka czasami dociera z tak dziwnych rejonów i dziwimy się. No to przestańmy się dziwić. Jest dobra albo zła, powtórzę to po raz kolejny. True North, The Fuzz. Powróci teraz właściwie to Argentyna, Carlos Gardel, Astor Piazzolla, ale także i inni, jak w trudnym tango, okazuje się, że potrafią nas oczarować. To jest klasyka absolutna, tango opus 165 numer 2, ale w wykonaniu The Rosenberg Trio. Dźwięku. Z tym, że z tangiem jest pewien kłopot, bo do tanga trzeba dwojga. Zioma zrobić taki pieszczoch prysznicowy. Dominika Barabas. W tym przypadku nie było szans na tango, bo do tanga trzeba dwojga. Taj Mahal będzie na harmonijce grał i na banjo także. Taj Mahal to Harlem, muzyka Cajunów, blues, a w końcu Karaiby. I zaproszony przez Erika Claptona wystąpili po prostu razem. Further on the down the road, Eric Clapton, Taj Mahal. Accompany me. Further on down the road, baby, you will accompany me. And I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days, remember the warm, warm fun. Further on down the road, babe, you will accompany me. But fools in life, poor woman, happy fool, I would rather be. Oh, baby, I'll be glad to learn from you. And darling, I know you'll be glad to learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other and grin, 'cause things just ain't that bad. Life, happy fool, I would rather be. One step at a time. 'Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way. Day by day, day by day, a magical kind, 'cause it's flowing all the time. Further on, down the road, babe, you will accompany me. Further on, down the road, you will accompany me. Like a sun, I don't remember any cold days, just remember the warm, warm fun. Further on down the road, baby, you will accompany me. Muzyczną puentę, która nie jest gdzieś ciachnięta przy pomocy hebli, tylko tak odpływa. No tak, rozbujany, rozkołysany bluesem Karaiby, Eric Clapton i Taj Mahal. W bardzo różniące się muzycznie rejony zaprosiłem Państwa w dzisiejszych trzech nutach, ale to kwestia muzycznych skojarzeń. Skąd i dlaczego takie? Raczej czuję niż wiem. A na pożegnanie zespół The Fans. Raz jeszcze, trzeci w tej trzeciej godzinie wymyślonej w trzech nutach. Preaching the Choir. Kłania się Roman Dziewański. Hey, white and creamy, that's what this show is all about. Walking down a foggy London street one day, listening to the rhythm of my feet. Everything in my life was going okay. I had some extra money and all my bills were paid. Should I stash this extra cash or spend it on some pleasure? Or should I throw it all away and waste it on some pain? Pay that girl to spank me with her belt of leather. Oh, I feel the shower of her golden rain. Well, I know, miss, I'm crazy, but it sure enough is the truth. We all have these feelings and there's nothing we can do. I'm crazy, but it's sure enough is the truth. We all have these feelings, and there's nothing we can do. Hey, what and creamy, that's what this show is all about. It's a California morning, and I never happened there. I wish that I could grow some wings and fly up in the air. Tail feathers and drop something in their eyes. I know it may sound crazy, but it sure enough is the truth. We all have these feelings and there's nothing we can do. I know it may sound crazy, but it sure enough is the truth. We all have these feelings and there's nothing we can do. Autopromocja. Perła polskiego Luz Rocka. Od połowy lat 90. zachwyca rasowym brzmieniem i własnym stylem kompozycji. Dziś będziemy gościć w Trójce grupę Harlem. Na każdy kolejny dzień